Seguimos na Radio Municipal do Porriño, no 106.0 da FM. E temos agora no noso estudo un músico tudense. El é un guitarrista que acaba de regresar dunha xira americana e que agora prepara novo disco. El é Samuel Diz, que toca hoxe en Tui na tenda JL Música. Bos días, Samuel. Ola, bos días. Tamén temos a dona desa tenda, que é Andrea Domínguez. Bos días, Andrea. Bos días. Bueno, Samuel, empezamos falando desa xira por América. Titulaba a Voz de Galicia hai uns días que tocar na Universidade de Yale foi algo grande, esas palabras que dixeches ti, pero eu quero saber como chegaches a América, como chegaches a Yale. Bueno, o concerto en Yale foi realmente o último dunha serie de concertos que se sucederon durante 3 semanas aproximadamente en diferentes lugares de Estados Unidos, comenzando por o Caribe en Puerto Rico, e despois en Nova York, para finalizar en Yale, na universidade. Como cheguei? Bueno, foi curioso de alguna forma, é unha historia que o público sempre lle gustou. No ano 2008 tiven a sorte de gañar un premio bastante importante, e iso levábame a facer unha xira por diferentes lugares de España e Portugal. E para esa xira estaba preparando un programa no que, bueno, quería contar algo especial, algo diferente. Estaba buscando unha obra en concreto que tivese unhas características, bueno, pois a lei da atracción, ou non sei como decirlo, fixo que un compositor e guitarrista de Puerto Rico escribírame un correo electrónico enviándome unhas obras. E aí, entre estas obras, unha delas era como coincidía con isto que eu estaba buscando. Comecei a tocar esta obra e, bueno, pois comezou unha relación bastante forte profesional, ¿no? De relación de compositor-intérprete. E, bueno, pois fai xa bastante tempo, convidoume para facer a xira e, bueno, pois estas cousas sempre levan moito tempo de preparación anteriormente, ¿no? E, bueno, pois foi así como surgiu todo, o poder tocar a súa música ali, ¿no? Ese músico é Ermelindo Ruiz, ¿no? Efectivamente, sí. Co que compartiches esa xira por América. Sí, él estaba, como o concerto estaba dividido, os diferentes concertos estaban divididos en dúas partes, na primeira parte eu tocaba solo, e xa na segunda parte tocábamos en dúo, él estaba me acompañando, sí. E cando foi que volveches de América? Cheguei o martes pasado, a semana pasada. Martes 13 era, recordo. Sí, bueno. Sí. O vos foi ben, non? Non houve problemas. No, sí, todo tranquilo. Sí. Fueron, por sorte foron todo, porque foi como bastantes viaxes dun sitio a outro, por sorte foi como todo ben. Tamén a nivel de, que sempre é complexo, non? Cando estás fora, a nivel, en outros lugares que non coñeces, a nivel de alimentación, auga, son moitos detalles que é complicado e tens que ter control cando estás de xira, ¿no? Porque calquer pequena cousa pode te pôr enfermo, e iso é o pior que pode haber cando estás tocando fora, ¿no? Precisamente, Samuel, non sei se che pegou algo de acento de fora, porque eu de galego noto che pouco nese acento, ¿eh? Bueno, o meu acento está xa, está moi influenciado de moitos sitios diferentes, xa non sei. En todos os sitios din o mesmo, pero bueno. Regresas a Tui para dar ese concerto na tenda JL Música, Bueno, en este caso falamos contigo, Andrea, para que nos digas ahora o lugar exacto e quen pode acudir. Bueno, pois o concerto é hoxe ás 8:30 da tarde. O concerto en un principio foi baixo invitación, dado que hai un aforo limitado, non coñen máis de 50-60 personas na tenda, entonces foi baixo invitación. O problema é que agora xa non se pode asistir máis xente porque xa está aforo completo. Sí. Sí, hubo moitas invitacións a través dos medios, pois por correo electrónico tuve bastantes invitacións, entonces ao final xa estamos co aforo completo. E de que coñeces a Samuel, Andrea? Bueno, musicalmente xa é un artista con bastante prestixio, desde logo, iso sobra dicilo. O que pasa que, bueno, nos nacer en Tui, pois casualmente, pois eu, bueno, meu marido tamén é músico, nos coñecemos iso de fai moitos anos, e, bueno, últimamente temos colaborado en outros eventos, como Música no Claustre e tal, e, bueno, fixemos unha bastante boa relación, por iso, bueno, tamén Samuel está o que hoxe na miña tenda facendo un concerto de Navidad, non? Samuel, volvemos a ti, que regresas a Tui, pero logo marchas para Barcelona, onde estás o teu fogar, non? Sempre. Bueno, teño o meu fogar, xa non sei onde está o meu fogar, pero o meu fogar está comigo mesmo, pero, bueno, sí, ali agora mesmo é onde de alguna forma estou residindo, porque, bueno, pois é casi inevitable ter que sair de aquí e casi xa estou pensando dali tamén. Sí. Bueno, pero sí que sempre regreso aquí en canto podo, ¿no? Sobre todo pois en datas señaladas como esta, pasar a ca familia e cos amigos estes días. Ainda que de aquí, no, no, bueno, de aquí regreso a Barcelona, pero ese día voume xa de vacacións, por fin. Sí. Uns días marcho fora tamén uns días. E despois, si xa en xaneiro, pois regreso ali. Tratando o tema de como comezaches neste mundo da música, contame como te decidiches por tocar a guitarra, por ser músico. Sinceramente non foi... No primeiro momento, non. Conscientemente non foi unha decisión miña, foi dos meus pais que... E parece que pasaba moito tempo xogando con xoguetes que tiña, que eran instrumentos. E de aí foi os meus pais que decidiron darme a oportunidade de comezar a estudiar música. Pero eu, durante moitos anos, como non pensaba como que o que iba a pasar, ¿no? Era como, bueno, pues... Foi sucedendo pouco a pouco, sí, ¿no? Sí, foi como dunha forma orgánica, ¿no? E xa despois foi como... 15, 16 anos, cando como tiven a sorte de poder estar nun sitio que como abriume os ollos de alguna forma, tiven a sorte de coñecer persoas as que eu pensei, eu quero ser esta persoa. Sí. Entón, iso é o que máis... Te impulsou a seguir adiante, non? Sí, a maior forza que te pode dar, non? Como... Uh-huh. Ter a sorte de coñecer en persoa e convivir con persoas que nas que te gustaría convertirte, sí, o verte reflexado, sí, no futuro. De unha forma así, ¿no? Porque Samuel, isto do mundo do artista é complicado, ser cantante, por exemplo, é complicado, pero tocar un instrumento, ser músico tocando un instrumento ainda máis, pode ser. Facerse un oco, non sei se é que facerse un oco, eu creo que cada un ten que ser sincero, ten que disfrutar co que fai, ¿no? Non pensar tanto en facerse un oco ou en querer ser estrela, por decir unha forma esencial, ¿no? Eu creo que, non sei, creo que un ten que disfrutar co que fai, sentirse identificado, e se despois hai persoas que valoran e disfrutan co que faz, creo que chegará ao camiño. Se non, pois buscar outra solución, ¿no? Pero non sei, de alguna forma non me gusta ese camiño fácil de decir que de alguna forma poderíase facer, hai moita xente que fai, e respeto completamente, ¿no? De facer o camiño fácil, de saber o que lle vai gustar ao público, facelo directamente, pero non sei, a miña forma de pensar non é esa, eu prefiero facer como o que me chama dentro o meu corpo, a miña cabeza, e despois, bueno, pois, si hai sorte de que o público o valore e lle guste, ¿no? Entón, pois, está a alquimia perfecta feita. O público e a xente entendida este mundo da música que xa te premiou outros 25 anos con diversos galardóns, contame cales foron. Bueno, eu tiven bastantes, varios anos no que estiven como bastante forte en tema de concursos, e unha experiencia pois bastante grande. Bueno, pois se tiven a sorte de recibir diferentes premios en diferentes países. Pero finalmente creo que o medio premio é máis importante cando sales a escena e tes un público que disfruta co que faz. Pero que, lóxicamente, son moi importantes porque é o reconhecimento de persoas que valoran de forma objetiva o traballo que ti faz. Pero, non sei, a meta sí, non son os premios. Quizás son reconhecimentos que no camiño van marcando diferentes etapas, e ao mesmo tempo tamén aumentan a autoestima e confianza dun, ¿no? Pero que a meta é como non é conseguir premios, sino a meta é como disfrutar co que faz e facer que as persoas disfruten. E para facer que esas persoas disfruten, que é o próximo que estes preparados ao teu público? Bueno, ahora, cando a estancia en América foi como moi forte. É como moi moi difícil de explicar con palabras, porque foron como moitas, moitas experiencias nas que... É difícil decir isto, sei que a persoa así non lle pode gustar, pero como, de alguna forma, como casi un mes que estiven ali, como en ningún momento sentime que estaba fora da casa. Foi como esa sensación, poder ter esa sorte como algo moi moi grande, ¿no? Entón, pois, quero agora en xaneiro como gravar un pequeno disco que será tan solo lanzar de forma digital, que será como un recordo de esa estancia, como... non sei, plasmar a través do meu traballo como esas sensacións que eu tive ali, non? E despois sí que continuar traballando bastante forte durante, sobre todo a primeira parte do ano, no proxecto que teño que, como na liña de investigación, que este ano pois tiven a sorte tamén de xa de presentar cousas en, para min, desde o meu punto de vista, importantes e interesantes, que o de rescatar, ou máis que rescatar, como presentar o repertorio que hai escrito para a guitarra por compositores galegos. Ou por compositores non galegos, pero que están influenciados por Galicia, ¿no? Como a guitarra en Galicia non é un instrumento popular, porque, bueno, pois, non é. É o que hai, xa está. Non hai que, nin é bo, nin é malo, é a realidade, ¿no? Pero sí que hai compositores que escribiron para ela. É un repertorio que quizáis está esquecido ou non se coñece tamén, ¿no? Entón, pois, é unha liña de que quero, de alguna forma, tamén entregar a miña sociedade, ao lugar onde nacín, pois entregar como responder con parte do meu traballo, ¿no? Con todas as cousas que Galicia me deu, pois ao mesmo tempo eu intentar aportar algo a Galicia. Samuel, non sei se queres encadir algo máis, pero senón eu pediríache por favor que xa nos adiantes algo do que vas tocar esta noite, que trouxes aquí a toda a guitarra para tocarnos tamén aquí en directo na radio. Bueno, creo que vou a tocar algo moi, unha cousinha moi sinxela, pero que non sei que é especial, ou que xa que eu estou vivindo en Barcelona ahora, pois preparei para rematar este concerto unha pequena melodía que é moi moi popular en Cataluña, que é un das cantigas de Nadal máis importantes, que é El Noi de la Mare. Unha melodía fermosa, un arreglo moi sinxelo, e como estamos en Nadal, pois que mellor que iso, non? Adiante, cando queiras. Aí temos ese tema, melodía, como te dices, sinxela, pero moi, moi fermosa. Moitísimas gracias, Samuel Diz, por acompañarnos esta mañá aquí na Radio Municipal do Porriño. Recordamos que és un músico tudense que hoxe tocas en Tui. Moitísimas gracias a vos, desexarvos un bon Nadal e que comezar con unha grande sonrisa o próximo ano. Gracias a ti e tamén, Andrea, por acompañarnos esta mañá. Gracias a vos, ata mañá.